Ma zdecydować, czy zatrzymani przedwczoraj przez CBA w związku z aferą reprywatyzacyjną trafią do aresztu. Wczorajszy gigantyczny cyberatak powiązany poważnie sparaliżował pracę szpitali w Wielkiej Brytanii. Ale w serwisie Trójki na początek katastrofa awionetki w Bośni i Hercegowinie. W pobliżu miasta Mostar zginęło 5 osób, w tym 3 dzieci. W miejscu wypadku jest policja, strażacy, służby medyczne i prokurator. Reuters informuje, powołując się na policję, że jednej z dorosłych ofiar jeszcze nie zidentyfikowano. Nie wiadomo na razie, co było przyczyną katastrofy. Według lokalnych mediów na lotnisku w Mostarze odbywał się dzień otwartych drzwi, w ramach którego oferowano m.in. loty nad miastem i pokazy skoczków spadochronowych. Moody's utrzymał nasz rating na poziomie A2. Agencja podniosła też perspektywę ratingu z negatywnej na stabilną. Cieszy się szefowa rządu, a wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, gość Trójki, oczekuje nawet przeprosin ze strony opozycji. Nie bądźcie szaloną opozycją. Przeproście Polaków za to, co robiliście. Mówiliście, że jest zła sytuacja gospodarcza. Nagle się okazuje, że zmieniona jest perspektywa przez jedną z największych agencji ratingowych na świecie. W odpowiedzi Rafał Grupiński z PO zapewniał, że będzie chwalił PiS, jeśli tylko będzie za co. Będziemy ewentualnie chwalić PiS za zarządzanie gospodarką wtedy, kiedy wzrosną z powrotem inwestycje. Przypomnijmy, że w maju zeszłego roku agencja Moody's obniżyła perspektywę polskiego ratingu do negatywnej. We Wrocławiu od wielu godzin trwają posiedzenia sądu w sprawie aresztu dla podejrzanych w aferze reprywatyzacyjnej. Wnioski prokuratury dotyczą 6 z 8 osób zatrzymanych przedwczoraj przez CBA. Wśród nich jest m.in. jeden z największych handlarzy roszczeń do warszawskich nieruchomości, jego syn. O godzinie 11.30 równolegle w sądzie rozpoczęły się posiedzenia w tych sprawach i po ich zakończeniu poinformujemy Państwa o wyniku. O czym mówił rzecznik Wrocławskiego Sądu Okręgowego Marek Poteralski. Jak się dowiadujemy, decyzję o ewentualnym areszcie dla podejrzanych sąd ma podjąć za pół godziny. Sprawą dzikiej reprywatyzacji będzie się zajmować specjalna komisja, na której czele stanął wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Wielka Brytania walczy z efektami wczorajszego cyberataku, który utrudnił pracę w przychodniach i szpitalach. Odbyło się w tej sprawie posiedzenie sztabu kryzysowego COBRA, a szefowa MSW zadeklarowała, że kraj musi wyciągnąć z kryzysu lekcje. Od Londynu przez Colchester po Glasgow w sumie uderzono w 45 placówek. Miałem mieć operację z serca, bardzo poważną. Czekałem na nią wiele miesięcy. Potem nagle wchodzi lekarz i mówi, padliśmy ofiarą hakerów. Musimy odwołać operację. Niewielkie kłopoty sygnalizuje fabryka Nissana w Sunderlandzie. Szefowa MSW Amber Rudd informuje, że służby pracują 24 godziny na dobę, by przywrócić działanie systemu. Poza tym musimy wyciągnąć wnioski na przyszłość, deklaruje w rozmowie z BBC. Będziemy musieli wyciągnąć z tego szereg lekcji. Dlaczego niektóre placówki ucierpiały bardziej? Czy to kwestia oprogramowania? Czy to dlatego, że niektórzy mają lepszych informatyków? Tym wszystkim elementom trzeba się przyjrzeć. Już teraz wielu ekspertów mówi, że hakerzy mieli ułatwione zadanie, bo w większości placówek po uruchomieniu komputera słychać ten dźwięk. Dźwięk przestarzałego Windowsa XP, którego producent już nie wspiera, a więc nie oferuje aktualizacji zabezpieczeń. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Polskie służby informują, że nie wykryły zdarzeń wymierzonych w nasze bezpieczeństwo cybernetyczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczór ciepły z temperaturą do 20 stopni na zachodzie, w nocy od 3 i 5 stopni na północnym wschodzie, około 8 w centrum, do 13 na zachodzie, nad ranem mgły. Niedziela ładna i ciepła, ale na zachodzie przejdą burze, nawet z gradem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz, gdy tak wiele mówi się o Syrii, posłuchajmy głosu z centrum konfliktu. Głosu 8-letniej Jasminy z Aleppo. Miasta, w którym bezpiecznie bywa tylko w ukochanych bajkach syryjskich dzieci. Jasmina, Nabil, Tarik. To o nich będzie ta opowieść w zagadkowej niedzieli między 8 a 10. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ja, Agnieszka Dygant, polecam w wiosennej kolekcji dla samej siebie Huawei P10 Lite. A dla wszystkich rodzin Huawei P10 to hity sezonu. Ty też nie przegap smartfonów Huawei w super cenach w formule Solo i formule Rodzina. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Chyła Quintet i debiutancki album Eternal Entropy. Laureaci Grand Prix Festiwalu Jazz Juniors 2016. Jazz, improwizacja i szlachetny rys kompozycji. Muzyka podszyta młodzieńczą energią i werwą.

yes you were. Oh baby now, yes you were. To była piosenka druga z 14. 14 Songs, tak nazywa się album Paula Westenberga, który podobnie jak piosenki miłosne Tani Donnelly będzie pojawiał się teraz w odcinkach w liście osobistej. Przypominam, że rozdajemy zaproszenia do Studia Osieckiej. Na najbliższy wtorek od 19.05 zespół Romantic Fellas. Adres mailowy niezmiennie lista.osobista@polskieradio.pl. Bardzo proszę o przysłanie imienia i nazwiska, a zaproszenia są oczywiście podwójne. Evgen Weeks, raz jeszcze. Was a child, an open letter to be read aloud to the throne. Caught in a spell of stormy weather, mnemonic climbs to the fore. Whatever it is that's kept us together, I look to the sky and it's gone. Save one for me and I'll never forget you. Tak właśnie od utworu Birdland zaczyna się najnowsza płyta In Spades. Zaproszenie na najbliższy wtorek do Osieckiej na grupę Romantic Fellas wciąż rozdajemy. Prosimy przysyłanie zgłoszeń na adres mailowy lista.osobista i tak dalej. Już teraz zapowiem, choć proszę w tej sprawie jeszcze nie pisać, że dzień przed światową premierą nowej wersji płyty Sgt. Pepper planujemy w Osieckiej odsłuch tej płyty. Dostaliśmy specjalną 24-godzinną wcześniejszą zgodę na zagranie. Będzie sporo atrakcji. To będzie dokładnie 25 dzień maja. Z płyty jeszcze nie zagramy, bo jeszcze jej fizycznie nie ma, a nawet gdyby była, to nie byłoby wolno. Ale zagramy z płyty, która zawiera 15 utworów inspirowanych tym właśnie klasycznym albumem. Ten zespół nazywa się odpowiednio, bo psychodelicznie, Stereofoniczne Jabłka. Shine. Nie znamy jeszcze dokładnie programu tego wieczoru. 25 maja, przypomnę, w Osieckiej będziemy słuchać nowej wersji Sierżanta Pieprza. Nie znamy dlatego, że jest bogactwo wyboru i na pewno wszystkich nagrań nie posłuchamy. Myślę, że podstawą będzie jednak nowa stereofoniczna wersja zmiksowana przez Jace'a Martina. To dopiero 25 dzień maja. 3 dni później retransmisja koncertu, który w najbliższy wtorek. Ostatnia pula zaproszeń na występ zespołu Romantic Fellas. Właśnie teraz lista.osobista i potem imię, nazwisko. Zaproszenia są podwójne. Z tej samej płyty, inspirowanej Sierżantem Pieprzem. I jeszcze jeden zespół o nazwie niezłej, bo The Sunshine Fix, ale utwór dopiero wykręca język. Jak się nauczę, to zapowiem go wstecznie. Trochę boję się, że namieszam z tymi koncertami, ale ryzykując szum informacyjny, chciałem po pierwsze podziękować panu Jackowi za to, że wysłał sygnał. Po drugie, pan Jacek nie może dojechać na dzisiejszy koncert trio Kuby Więcka, który rozpocznie się za kilkadziesiąt minut, więc gdyby ktoś miał ochotę, a był w miarę blisko trójki, to podwójne zaproszenie jest wolne. Proszę powiedzieć, że są państwo od Jacka i to wystarczy na bramce, żeby wejść na koncert. A Klub Samotnych Serc po raz ostatni dziś, a raczej jego inspiracje, zespole, który nazywa się naprawdę wyczynowo. Wujkowie z Holandii. Yeah. Bardzo dziękuję za sygnał od pana Adama, który też był na koncercie Slow Dive na Brooklynie, tylko zdaje się, nie trafiliśmy w te same dni. No i na koncercie, na którym był pan Adam, zepsuł się w pierwszym utworze głośnik, ale potem wszystko było już okej. Okay. To jest projekt, który trochę mi uciekł. Projekt sprzed lat 9 i był to taki showcase, można powiedzieć, wytwórni Real World Petera Gabriela. Są tutaj przeróżne utwory, bo płyta wygląda mi raczej na sampler. To zagramy ten podstawowy, a przepiękny instrumentalny, który podobno jest tylko na tej płycie, przy innej okazji. Lista uczestników tego nagrania ciągnie się bardzo długo, ale wokal jest rozpoznawalny natychmiast. Obiecałem, że się nauczę tytułu utworu i zapowiem, ale się jeszcze nie nauczyłem. Może zdążę do 21. Jeszcze jeden projekt czy płyta, która mi uciekła, to wydana w zeszłym roku sesja Bette Davis, żony wówczas Milesa Davisa, z bardzo eklektycznym zespołem, w którym był i perkusista od Jimiego Hendrixa, i Wayne Shorter, i Herbie Hancock. Nie mam tej płyty, ale muszę ją zdobyć. A poza tym, ponieważ będę miał okazję chyba w najbliższy wtorek albo środę, tego jeszcze nie mogę potwierdzić, rozmawiać z Herbie Hancockiem właśnie, to mam nadzieję, że nie pogniewa się, jeżeli zapytamy go o ten właśnie projekt. A na tej najpiękniejszej wersji przekrojowego wydawnictwa jednego z naszych ulubionych artystów, czyli Nicka Cave'a, jak dobrze poszukać, to można znaleźć coś, czego wcześniej przynajmniej oficjalnie nie słyszeliśmy. Now that mountains of meaningless words and oceans divide us, and we each have our own set of stars to comfort and guide us, and come into my sleep, come into my sleep, dry your eyes and do not weep, and come into my sleep. Me through the deep blue sea, upon the scattered stars set sail, fly to me through this love-lit night from 1,000 miles away, and come into my sleep, come into my sleep. Midnight nears and shadows creep, come into my sleep. Bind my dreams up in your tangled hair, for I am sick at heart, my dear. Bind my dreams up in your tangled hair, sorrow will pass, my dear. Take your accusations, your recriminations, and toss them into the ocean. Leave your regrets and impossible longings and scatter them across the sky behind you. Then come into my sleep. Come into my sleep. For my soul to comfort and keep. Come into my sleep. ten piękny utwór nie trafił na album The Boatman's Call. Można to o tyle zrozumieć, że miałby tam bardzo, bardzo silną konkurencję. Ten artysta rzadko pojawia się w listie osobistej, ale robię coś na kształt wyjątku z uwagi na to, że utwór kończący najnowszą płytę Kendricka Lamara, Damn, po prostu mnie powalił. It was always me versus the world, until I found it's me versus me. Stays on earth. We're gonna put it in reverse. Darling, I told you many times, and now I'm telling you once again, just to remind you, sweetheart, that my oh, Lamar, Hail Mary, your marijuana times is hard. Pray with the hooligan, shadows all in the dark. Fellowship with demons and relatives, I'm a star. Life is one funny motherfucker. A true comedian, you gotta love him. You gotta trust him, I might be bugging. Infomercials and no sleep. Introverted by my thoughts, should you listen, it gets deep. See, once upon a time inside the Nickerson Garden Projects, the object was to process and digest poverty's dialect. Adaptation inevitable, gun violence, crack spot, federal policies, rape builders and drug professionals. Anthony was the oldest of seven, well respected, calm and collected. Laughing and joking made life easier. Hard times, mom on crack. A 40-year-old telling his nanny he needed her. His family history, pimping and banking. He was meant to be dangerous. Clacked him a grip and start slanking. 15, scraping up his jeans with quarter pieces. Even got some hair from a smoker last weekend. Dodger policeman working for his big homie. Small time hustler, graduated to a brick on him. $10,000 out of a project housing. That's on the daily. Seen his first meal, 20 years old. Had a couple of babies. Had a couple of shooters, caught a murder case. Fingerprints on the gun, they're assuming, but witnesses couldn't prove it. That was back when he turned his back and they killed his cousin. He beat the case and went back to hustling. Bird shuffling, Anthony rang. The first in the projects with the two-tone Mustang. That 5.0 thing. They say 5-0 came. Circling parking lots and parking spots and hopping out while harassing the corner blocks. Crooked cops told Anthony he should kick it. He brushed them off and walked back to the Kentucky Fried Chicken. See, at this chicken spot there was a light-skinned nigga that talked a lot with a curly top and a gap in his teeth. He worked a window, his name was Ducky. He came from the streets to Robert Taylor home, Southside Project, Chirac, the Terror Dome. Drove to California with a woman on him and $500. They had a son hoping that he see college. Hustling on the side with a 9-to-5 to freak it. Cadillac severely ride his son around on weekends. Three-piece special with his name on his shirt pocket. Cross the street from the projects, Anthony planned to rob it. Stuck up the place before, back in 84. That's when affiliation was really 8 years of war. So many relatives telling us, selling us, devilish work, scaling us. Crime, intelligent, felonous, prevalent proposition with nines. Ducky was well aware, they robbed the manager and shot a customer last year. He figured he'd get on these niggas' good sides. Free chicken, every time Anthony posted in line. Two extra biscuits, Anthony liked them and then let them slide. They didn't kill him, in fact it looked like they're the last to survive. Pay attention, that one decision changed both of their lives. One curse at a time, reverse to manifest the good karma and I tell you why. You take two strangers and put them in random predicaments. Give them a soul so they can make their own choices and live with it. 20 years later, them same strangers you make them meet again. Inside recording studios where they reaping their benefits. Then you start reminding them about that chicken incident. Whoever thought the greatest rapper would be from coincidence? Because if Anthony killed Ducky, Top Dog could be serving life while I grow up without a father and die in a gunfight. So I was taking a walk the other day. Tak kończy się Damn, najnowszy album artysty, który mocno inspiruje Kubę Więcka, bohatera naszego koncertu, który rozpocznie się o 21:00 z minutami w studiu Osieckiej i będzie transmitowany w liście osobistej. A to projekt, który pojawił się w naszym programie jakiś czas temu. Piosenka chyba też już była. Kończy album projektu Małgola No. Piosenka, która ma nas rozweselić. No to zobaczmy. Thank you. I just sat and wrote a song to cheer me up. Lately I felt lonely in the crowded streets of my town, so I decided to take a walk down the memory lane, just to let you zegarek srebrny. Zegarek srebrny. Czułość bywa jak pełny wojen krzyk i jak szemrzący źródeł prąd, i jako wtór pogrzebny, i jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowie nosić zwykły zegarek srebrny. Z zegarek srebrny. Myślimy ciepło o pani Wandzie Warskiej i wspieramy grono muzycznych przyjaciół, którzy zgodziliby nam się pomóc na przykład w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Będziemy państwa oczywiście o tym informować na bieżąco. Taka głęboka przy fontannach cisza, tak ciemne mirki i tak liściem szumią. Nad fontannami, jak pacierz derwisza, cały ten smutek błękitami tłumią. Wody Lepantu i z czystego nieba patrzące czoło greckiego Feba. Ani po drogach bawiącej się dziatwy, ani człowieka w polu, ni na drodze, czasem szumiącym lotem kuropatwy porwą się w stado tuż przy konia nodze i padną blisko i znów cisza wielka. Jaskółek żadna nie wyśle belka. Gwiazdek pozbawione, wdzięcznie błękitne zda się, że nad smętnym krajem przeszłości leży zamyślone, jakim obrazem dawnym i pamiętnym. Tylko samemu Bogu, co w niem duma, kraj ten zniszczyła tak wolności dżuma. Szczęścia stąpamy po głazach, chwastach i ruinach głuchych. My się przez wielkie pustynie wołamy w ciszy bezludnej, by przy źródłach suchych szukamy wody spaleni za rzewiem, gdzie będą szukać naszych mogił, nie wiem. Another Raindrop, album Tria Kuby Więcka, z którego materiał przedstawi w Osieckiej. Za 15 minut rozpoczyna się ten koncert. To wolumen 78 legendarnej serii Polish Jazz. Właśnie ukazała się też kolejna reedycja z tej serii, a raczej seria płyt. Nie są wznawiane chronologicznie, ale miło mi donieść, że w najnowszej grupie płyt pojawia się wolumen 25. Mieczysław Kosz. Legendarna płyta, z której teraz zagramy, i niech to będzie wprowadzenie do koncertu, bo usłyszę się z państwem już z Osieckiej, zaraz po serwisie o 21.